राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 20 मई 1996 को लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभाग पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अनुमान होता है किसी को भी अपने जीवन से संतोष नहीं है और संतोष न होने पर भी संतोष किए बैठे हैं, ये अवस्था मालूम देती है। मानो अपने जगह ना धन से संतोष है, ना जीवन से संतोष है, ना निरोगता से संतोष है, ना बेटा पोता से संतोष है। भाई हमारा तो सब ठीक है, संतोष भी किसी को नहीं मालूम होता है। और असंतोष होने पर वो नहीं है कि झंझट से कैसे ऊंचे उठ जाऊं, क्या करूं, ये भी नहीं है। कहा तो ये रहना चाहिए कि जो मिला उनमें संतोष प्रसन्नता है, कोई परवाह नहीं। अथवा परमात्मा की प्राप्ति कैसे हुई, संभत ये उलझन झंझट कैसे मिटे, इसीलिए व्याकुलता हो जाए तो काम बढ़ जाए। कोई एक बात ही नहीं है, सच्ची लगन हो कभी परमात्मा की प्राप्ति हो, कैसे हो सच्ची लगन हो जरूर लाभ होता है। हमारी जी धारणा पे लाभ होता है, अगर नहीं होता हो तो क्या करें भैया, नहीं होता है जहां होता हो वहां जाओ, वहां जाकर के देखो। आज व्याख्यान सुनाने का तो बाजार है, घने ही सुनाने वाले हैं, कोई सुनाने की कमी नहीं है। जिसको अच्छा अच्छा देखते करो, बाजार में सेल करो। वास्तव में हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। स्वयं ज्योति जी महाराज रहते थे उस बार, तो हम गए थे तो किसी ने पूछा परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तो कहा कि भूख से होती है। संत बोलते हैं विचित्र ढंग से भूख, मानो उसकी भूख लग जाए भीतर। अरे क्या हम भूल भूखे को पहचानते हैं, हम पहचानते हैं इसकी भूख, भूख ही नहीं है। माल अच्छा दिखे तो खाने को मन करता है, भूख है नहीं। भूख में ना रुसता है, ना पसता है, ना शक्ति आती है। माल बढ़िया है ये तो ठीक है, अच्छी बात है, परंतु क्या बढ़िया भूख है, क्या उसमें रहा नहीं जाता खाए बिना, ऐसी भूख जोरदार है। और क्या वो पाचन होता है भीतर में, वैसा जीवन बनता है, तो कैसा होगा भाई। एक बात मैं बहुत बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, एक बात की असल बात है, बार बार बार कह रहा हूँ और नहीं कहाँ से ला मैं बताऊ, हमारी तो वही बात है भाई पुरानी। इस बात में तो मेरे आश्चर्य आता है, आप लोग बड़े धैर्यवान हो जो बातें मेरी सुनते हो फिर भी सुनते हो। मैंने वेद सुनी हुई है, क्या सुना है, आपको बैराग नहीं होता, ये भी एक अच्छी बात है। नहीं तो बैराग होना चाहिए, स्वामी वही वही बातें सुनाते हैं, क्या सुने। अपने पास जो समय है, हमारी उम्र है, हमारे जीने का समय बाकी है, वो बड़ा तेजी से जा रहा है, मौत आ रही है, तो सबका सब समय सार्थक हो जाए, भगवान में लग जाए, ये सावधानी रखो। बहुत भयंकर जमाना है, महान हत्या कर रहे हैं लोग, बड़ी भारी हत्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा भारी। कोई पृथ्वीमंडल पर 200 से ज्यादा देश होंगे पृथ्वीमंडल पर, उन देशों में सब गऊ मांस पहुंचा दिया है सरकार ने, हर मानस की महंगा गऊ मांस लाओ, गऊ मांस, और सब तरह की सांप और ये उनकी खाल गो है, उसी खाल भेड़ों की, भेड़ों की और बकरियों की छाल, हाथियों की छाल, हाथियों का हार्डर, हाथियों के मार मार कर इनके इतनी खाल पहुंचा दी विदेशों में, जो नाम कर दिया कि हिंदुस्तान में जितनी जानवर खाल आई है किसी देश में इतनी नहीं आई। इतना ही गायों मांस, इतना ही भैंसों का मांस, इतना ही छोटे का मांस सरकार ने भेज दिया। ऐसे जमाने में भजन करो, सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, भाई बहुत भयंकर जमाना है, करो भगवान को याद करो। हमारे भाई बहन भी मानते नहीं, क्यों नहीं मानते, कृपा करो कृपानाथ, ऐसी हत्या मत करो। ये ऑपरेशन कराना, निष्बंदी करना, बालक मारना, गिरा देना, महान पापों से बचो। समय के ऊपर ख्याल रखो कि अपना बचा हुआ समय सब भगवान के चिंतन में भजन में रहे। एक नंबर का समय वो है जो भगवान के चिंतन में, भगवान की चर्चा में, भगवान की बात सुनने में, गीता रामायण आदि पाठ करने में, नाम जप में, कीर्तन में, इसमें लग जाए। और दो नंबर का समय भी वो है जो घर के धंधे में, अपना काम काज करने में लग जाए, खेल कूद में, तमाशा में, बीड़ी सिगरेट विषयों के सेवन करने में, निरंतर समय बर्बाद करने में, सिनेमा आदि देखने में, फिल्मों में जाने में समय बहुत बर्बाद होता है, होटलों में खाने में जाने में, कितना बुद्धि भ्रष्ट होती है, कितना समय नष्ट होता है, कितने पैसे नष्ट होते हैं। क्यों ऐसा करो मना, कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो, ऐसे समय बर्बाद मत करो, यह समय बड़ा दुर्लभ है। मेरे को आश्चर्य आता है कि ऑपरेशन कराते हैं बार बार और ये भोगों में लगते हैं, मर जाएंगे बहुत जल्दी, जीने के लिए सभी नहीं, आप क्या हो, आप क्या हो, जाने जल्दी मरे, जिसे जल्दी मरे ऐसे जैसा करते हैं, सहना करते हैं जीने की, सहना तो करते हैं जीने की, अरे उद्योग करते हैं जल्दी मरे जल्दी मरे ऐसा। अभी मेरे को पता नहीं है, आज से 20-25 वर्ष पहले औसत में जितना जीना था उतना आज औसत में जीना नहीं होगा अनुमान से। आप लोग इतने बैठे हो, किसी को मालूम हो तो मेरे को पीछे बताना भाई, हिंदुस्तान के औसत कितना जीवन है, कितने जीते हैं, ये आपको मालूम हो तो मेरे को बताना। 30-50 वर्ष पहले 2000 के समय औसत कितनी थी जीने की, मेरी समझ में उनसे जीना कम हो गया है, पापों से उम्र घटती है, मरता है जल्दी, पाप करने से उम्र जल्दी, पाप करने से भौंकनी तेज चलती है, तेज चलने से जल्दी मरता है, श्वास उतने ही है पर उतने श्वास जैसे घड़ी चलती है ऐसे, तो उसको तेज कर दो ऐसे ऐसे चलिए तो 7 दिन चलने वाली एक दिन में खत्म हो जाएगी, ऐसे श्वास है उतने ही है परंतु पाप करते हो अन्याय करते हो उसे धोखड़ी चलती है, यूं जल्दी राम नाम सत बोल जाएगी। मेरा तो अनुमान ऐसा है, मैं जानता नहीं उस विषय को, पता नहीं हमारे को, परंतु आज से 50 वर्ष पहले जितनी औसत जीवन की थी हिंदुस्तान की उतनी आज नहीं है मेरे समझ में, विषयों के सेवन से पापों के कारण से घट रही है उम्र, मर रहे हैं बहुत जल्दी, संख्या ज्यादा थी तो वो कहते हैं कि संख्या कम है तो संख्या कम है तो अच्छा रहे तो खाएंगे क्या। प्रत्यक्ष बात है, मैं बड़े जोर से कहता हूँ, आप जानकर सुबह करो, जब मनुष्यों की संख्या कम थी तो विदेशों से अन्न आता था, आज संख्या ज्यादा बढ़ी विदेशों में अन्न जाता है। ये खूब करके मेरी बात काट दो, अभी पढ़ दो, अभी काट दो, नहीं अभी भी काट दो कोई बात नहीं, आपको मालूम हो तो मैं तो सुनी हुई बात कहता हूँ, मेरे पास में वो आंकड़ा नहीं है। पर विदेशों में चावल जाते हैं बढ़िया बढ़िया, बढ़िया बढ़िया आम जाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें, बढ़िया बढ़िया ठाठ, बढ़िया बढ़िया चीजें बड़ी विदेशों में जा रही है, अनाज जा रहा है विदेशों में। अरे कहते हैं कि संख्या बढ़ जाएगी तो खाएंगे क्या। ये दोनों बात मिलान करके देखो, आप जानकार सज्जन हो वो अपने को बचे पीछे बताना भाई, अभी बता दो भाई। जब संख्या कम थी अब ज्यादा बढ़ गई तो क्या खाएंगे, ये प्रश्न करते हैं। और उस समय में बाहर से अन्न आता था, वो तो मेरे को पता है, हमारे भिक्षा मांगते रोटी मिलती तो जानते हैं, और हमारे क्या पता, विदेशी गऊ में ऐसे नहीं होते थे। आज देशी गऊ है अनाज भेजते हैं और कहते हैं संख्या बढ़ गई खाएंगे क्या, हमें पता नहीं लगता क्या। ये बड़ा भयंकर है, करे दोष निधि राजन, ये कोष दोषों का खजाना है, दोष ही पापी पापी पापी हस्ते एको महान गुणा, एक बड़ा भारी गुण है कलयुग में है, बहुत बड़ा गुण। कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रेत, भगवान के कीर्तन करने से जल्दी उद्धार हो जाता है, भगवान के नाम की महिमा चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष इस कलयुग में नाम की महिमा बहुत विशेष है, नहीं आनो पाओ ऐसा दूसरे उपाय नहीं है। तो नाम जप करो, कीर्तन करो, गंगा स्नान करो। और ये बात मैंने सुनी पहले, अब भी सुनता हूँ कहीं कहीं, कि कलयुग आ जा गंगा जी नहीं रहेगी। एक पद आता है सहदेव, सहदेव था पांडव छोटा भाई जाओ, नकुल से बड़ा, अर्जुन से छोटा, भीम से छोटा, विदुष से छोटा। तो सहदेव ने कहा है, सहदेव ज्योतिषी था, पांडवा कर दूंगा ऐसी भारी, तने कह गया कृष्ण मुरारी कर दूंगा ऐसी भारी, गंगा शिव के मुकुट में रहसी, कह सहदेव बिचारी, गंगा जी स्नान करने के लिए मिलेगी नहीं। ये बात सच्ची दिखती है, हमारे सामने यहाँ रहते थे तो हम नीचे उतरते ही स्नान किया, यहाँ तक गंगा जी इस समय आ जाया करती थी, इस समय अधिक मास से शायद आगाड़ी आ जा, परंतु गंगा जी वो आती नहीं है, धारा पहले से बहुत कम हो गई, इस तरह से कम होते होते बंद हो जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो अपना बड़ा भाग है जो आज गंगा जी पीते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, अगाड़ी लोगों को गंगा जी मिलेगी कि नहीं, ज्योतिष की दृष्टि से अगाड़ी गंगा जी नहीं मिलेगी, जल पीने के लिए गंगा जी कहाँ है, घट रही है गंगा जी, ये हमारे सामने देखते हैं, हमारे पता है 60 वर्ष से ऊपर हो गए मेरे को गंगा जी आते हुए, यहाँ 65 वर्ष हो गए, तो पहले से कम हो गई गंगा जी, कम होते चले जाइए। तो इस दृश्य ये इस तरह कम होगी तो कोई 100-200 वर्षों में बहुत कम हो जाएगी, फिर खत्म खत्म हो जाएगी। तो गंगा स्नान करना हो तो कर लो, गंगा जल पीना हो तो पी लो, गंगा जी की पूजा करनी हो तो कर लो, भजन ध्यान करना हो तो कर लो। अगर ये क्या पता है, 2000 से पहले एक चेतावनी पुस्तक निकली थी, हमने पढ़ी थी, उसमें कहा था कि 2000 के बाद 2000 में रात्रि में सोएंगे कलयुग में और आगे 2001 में उठेंगे सतयुग में, सतयुग आ जाएगा। ये शेर जी ने कहा कि आजकल हम सत्संग करते हैं, ऐसा अगर सत्संग निर्वृत्त हम करते रहे तो हम कलयुग भी सतयुग भी समझेंगे, ऐसा भयंकर आवेगा जमाना, महत पाप का जमाना आवेगा। शेर जी ने कहा था, तुम पाप का ही आया हो, उन्होंने तो पत्र लिख दिया, मैं चेतावनी लिख पितृण कर दी कि मैं शत्रु आएगा ही 2000 यार। बहुत पतन हुआ हमारे, देखते देखते मनुष्यों की वृत्ति बहुत ही गिर गई, पुरुषों की वृत्ति गिर गई। व्यापार आदमी देखो, सत्संग आदमी देखो, मैं तो बहुत चक्कर लगाता हूँ वर्षों से, कोई 70 वर्ष से ऊपर हो गया मेरे को व्याख्यान देते हुए, तो लगाता हूँ तो लोग स्कूलों में लगाते थे, कॉलेजों में मेरे को बुलाते थे, आजकल सुनो प्राय बहुत कम बुलाते नहीं है, पहले सुनते थे गांव गांव में, मैं तो खूब भटका हूँ खूब, एक बेग चढ़ा हुआ है अभी तक है, अब बहुत लोगों ने मना किया तो उसे कुछ कम पड़ा है, तो उतनी रुचि नहीं है लोगों की। सत्संग में तो ज्यादा आते लोग, अभी यहाँ सत्संग में शेर जी के समान इतने आदमी नहीं आते थे, ये सत्संग में बड़े ही लोग में पुस्तक छपी है ज्यादा, गीता प्रेस की पुस्तक पहले बहुत कम छपती थी, अब बहुत छपती है और बहुत बिकती है, और सत्संग हो रही बहुत लोग आते हैं, चातुर्मास में जाते हैं तो रामायण का पाठ होता है कलकत्ते में, तो लाखों लोग लाख 100 लाख ऐसे लोग कहते हैं, तो ये तो बड़ी दिखती है हमें, परंतु आचरण ठीक हो जाए अपनी, केवल कैसे मुक्ति हो, हमारा कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ऐसी लगन अच्छी लगी हुई बहुत कम मालूम रहती है, तेजी की नहीं मालूम होती, कोई कोई व्यक्ति के है कुछ थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी, यह प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इसे मालूम होता है वो लाए नहीं लगी भीतर में, आग लगनी चाहिए आग, कि कल्याण कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कैसे कल्याण हो, क्या करूं, कैसे जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे। हमारे देश बात हुई है, पहली बार देखते थे कल्याण के जितने लेखक थे उनके पास हम पत्र दिए हैं, पूछा है जी कोई मिल जाए जानने वाला, कोई बात हमारे को बतावे, वो रामाधार जी नहीं, वो कहते थे मेरी शंकाओं का समाधान भी कोई होगा कि नहीं, कोई बताने वाला मिलेगा कि नहीं, बहुत यूं थी घूमते थे वो, कहा वो लाए नहीं आज, अब वो भी ठंडी पड़ गई, वो भी ठंडी पड़ गई, हमारे मन में थी ऐसी मन उठियों में नहीं ऐसे, देखो कल्याण की बात बता दे, कोई बात बता दे, शंका का समाधान कर दे, हमारे एक और बात आ गई कि कोई पूछे तो समाधान तो प्राय मैं कर देता हूँ, नहीं आप पूछो भाई, अभिमान आ जाता है महाराज, आप क्षमा करेंगे, अभिमान अच्छा नहीं समझता मैं, परंतु आता है उसे तो उत्तर देंगे, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। ऐसी व्यक्ति है जब भजन सिमरन में बैठते हैं तो संत महात्मा कहते हैं, प्राण भी कहते हैं, लेकिन मन जो घूमता है, कभी कोई सोचेगा कभी कुछ सोचेगा, इसका कोई उपाय बताओ महाराज। उपाय तो बहुत बढ़िया बता दूं मैं, देखो आप ज्यादा मन मत करो, एकांत बैठ जाओ और राम राम राम ऐसे करो, और माला का हाथ इसे गिनो मत, कम से कम 100 गण जाओ, 100 राम राम राम राम राम राम राम राम 7 बार हुआ, इसमें 7 बार का इस तरह से ना 1-2 यू शंखा गिनो, ना अंगुली से गिनो, ना माला से गिनो, बैठ करके 100 नाम पूरे दिया जाओ, अभी जब भूल जाओ तो फिर 1 शुरू करो, 1 शुरू करो, 20-25 के भूल गए तो फिर 1 शुरू करो, कम से कम 1 माला आप बिना व्यवधान लगातार 108 नाम ले लो, बीच में मन नहीं जावे, ऐसे मन लगाओ, आप करके देखो मन लगता है कि लगता है, करके देखो क्या कह रहे हैं, अच्छा ये किया है क्या आपने, अरे किया है क्या, अरे मैं कहता हूँ ये किया है आपने, बोलो किया है कि नहीं, देखो कृपानाथ सबका समय खराब होता है। आप बताओ मैं क्या, जैसे एक माला भी फेरी है आपने, फेरी है, मन नहीं लगा है, वो फटफट पड़ेगी। सौंध बुरा गिर ले, मन नहीं लगे, असंभव बात है, किया ही नहीं आपने। करके देखो मेरे घर से गंगा जी के दर पर बैठो और 100 बार पूरा बीच में चूक नहीं जाए और दिल लगकर करो। मन लगे बोले आवाज हो सकती कभी, मन लगे बिना आप 100 बार कर ही नहीं सकते। अरे आवाज करो नहीं कर सकोगे, अरे करोगे तो मन लगेगा ही, जख्मा लगना पड़ेगा मन को, कोई तमाशा है, सच्ची बात है। करके देखो आपने किया, कहते हो भाई मैं कहता तो नहीं, भी झूठ कहते हो, मेरे को सच्चा विश्वास नहीं होता है, मेरे को विश्वास भी होता है, आप झूठ कहते हैं सच होते हैं, आप जाते ऐसा किया हो तो बंद लगे जो नहीं आता आपने माला मत ही फेरो तो कहता हूँ, ये नहीं कहता हूँ। अब नहीं भाई भाई यू करते है, मेरी बात तो सुनो अंडा था, कृपा करो, कृपा दाथ मेरे पर मेहरबानी करो, आप ऐसी कृपा करो, बैठ करके बिना माला बिना पैरवा बिना राम एक राम दो राम तीन राम चार पांच राम छह यू नहीं, मन ये संख्या मत लगाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम 7 बार हुआ। अब मैंने कहने 7 बार कह दिया तो राम बोल, मैंने किया घंटी उसी रखी घंटी को राम राम, मन लगे को नहीं कैसे होगा, 100 नाम ले जाओ बिना व्यवधान के, मन लगे बिना रहेगा ही नहीं, और नहीं मन लगेगा तो 100 नाम ले सकते ही नहीं। हाँ उसी बात है, जाओ करने के यार बैठ, आपने कहा कि शरीर से संबंध छोड़ दो और मतलब आत्मा समझो और ताकि संसार से सिर्फ सूचना संसार का बंद हो जाएगा, और दूसरा ही बताया शरणागत हो जाओ, दोनों कामों में मन लगता है इसमें भी उसमें भी, ऐसी स्थिति में क्या करें? देखो आप फिर बोलो, एक जो आपने बात कही ना वो मेरी कही हुई बात नहीं है, फिर बोलो। अच्छा, अगर महाराज जैसे कहा कि भाई आप शरीर को अपना मत मानो, आत्मा मानो अपने को, और फिर आपका संसार से चिंतन बंद हो जाएगा, कि आपने जब शरीर ही अपना नहीं तो उसी शरीर को लेकर सबसे संबंध है, उस संबंध से संसार का चिंतन होता है, जब वो संसार अपना शरीर ही अपना नहीं तो संसार का चिंतन बंद हो जाएगा। ठीक है, और एक बात दूसरी ये है कि आप शरणागत हो जाइए, तो शरणागत दोनों ही काम अच्छे लगते हैं, ऐसी स्थिति में ये करें या वो करें या दोनों ही करते रहे, दोनों एक करो, शरणागति वाला करो मुख्य। अच्छा, ये बात सच्ची, मैंने ये नहीं कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ मैं कहता ही नहीं हूँ, कभी कभी नहीं कहता हूँ, कभी कभी भूल में आ जाए बात अलग है, मैं आत्मा हूँ इससे सिद्धि नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, और होती तो बहुत देरी लगेगी, मैं आत्मा हूँ मैंने कहा ही नहीं, मेरी टेप सुन लो, जिसमें कहा वो टेप सुन लो। ऐसा था एक सेकेंड, जैसे ये कहा ना उसमें ज्ञान योग में, ज्ञान योग के हिसाब से आपने, मैं ज्ञान योग में आत्मा हूँ ये नहीं कहा बाबा, मेरे ज्ञान योग की प्रणाली और तरह की है, दुनिया सब कहती मैं आत्मा हूँ, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक आत्मा अनात्मा का विवेक है, ऐसे टीका भी लिखते हैं लोग, व्याख्यान भी कहते हैं, पंत गीता के 20 श्लोक में आत्मा शब्द नहीं आया है, अनात्मा शब्द नहीं आया है गीता में, टीका कर ली आत्मा अनात्मा का विवेक है, प्राय टीका कर लेते हैं, व्याख्यान भी देते हैं, काशी विश्वविद्यालय में काम पड़ा, मैंने व्याख्यान दिया तो लोग चकित हो गए कि भाई वह कैसे आत्मा नाम तो है इसमें, वो बताओ आत्मा अनात्मा ईश्वर ब्रह्म इसमें नाम ही हो तो, 20 लोगों दिया संख योग का वर्ण, 20 श्लोकों में 11वें से 30वें तक उसमें आत्मा अनात्मा ईश्वर माया अविद्या ऐसा नाम है ही नहीं, ब्रह्म जीव ईश्वर ये नाम ही नहीं है, तो आत्मा कैसे कहूंगा मैं, वहाँ का प्रिंसिपल है खड़ा हुआ था, वहाँ का जो प्रिंसिपल था मैं वहीं था, कहाँ काशी में आप जो बोले थे ना, हाँ काशी में, हाँ तो वहाँ का जो प्रिंसिपल था वो बोले कि ये तो बात हमने नहीं सुनी आज, जो कोई ये बात है जो, हाँ खड़े खड़े होकर के कहा, आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ कहता ही नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ कहने में अभिमान आता है, तत्व ज्ञान नहीं होता है, और होता तो बहुत देरी लगती है। देखो इनमें तत्व बताओ, आप तत्व बताओ आपको, आप उनको शरणागति वाले को मेरे संबंध पूछो, शरणागति वाला आप रखो, ये आपकी संबंध दे दी। देखो परमात्मा तत्व है, उसकी कोई प्राप्ति चाहता है तो ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये बहुत जल्दी प्राप्ति कराने वाला है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसमें जल्दी प्राप्ति नहीं होती। कारण क्या है खूब ध्यान देकर सुना आप लोग, और फिर शंका करें, मैं बहुत राजी होऊंगा। मैं बात कहूँ उसमें शंका करे और मैं राजी होऊंगा, नाराज नहीं होऊंगा, खुश होऊंगा। कारण क्या है कि मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा आप चिंतन करोगे तो आपका मन और बुद्धि ब्रह्म के साथ रहेगी। ध्यान देना मेरी बात को, मैं ब्रह्म हूँ तो मैं और हूँ और ब्रह्म, इसके साथ में आपकी बुद्धि रहेगी। बुद्धि से और अहम से संबंध विच्छेद होने से तत्व ज्ञान होता है, इसके साथ रखने से तत्व ज्ञान नहीं होता। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है, ये सिद्धांत मैं मानता हूँ। तो मैं ब्रह्म हूँ कैसे कहूँगा, मैं आत्मा हूँ कैसे कहूँगा? आप ध्यान देकर सुना कि नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मैं आत्मा हूँ कहने में आत्मा के साथ मैं और हूँ और अभिमान साथ में रहेगा तो जड़ता का संबंध विच्छेद जल्दी नहीं होगा। मैं शरीर नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन बुद्धि इंद्रिय मैं नहीं हूँ, ये अहम अहम मैं नहीं हूँ, तो क्या होगा कि जैसे मकान में कूड़ा कचरा पड़ा है तो उसको साफ करने के लिए झाड़ू लगाया जाए, झाड़ू लगा करके झाड़ू से जब कूड़ा कचरा दूर हो जाए तो झाड़ू को भी फेंक दो, क्योंकि झाड़ू और कूड़ा कचरा दो जाति एक जाति का है, इनको अलग कर फेंक दो, मकान साफ रह जाएगा। इसी तरह से मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ बुद्धि से झाड़ू लगाओ और फिर बुद्धि भी मैं नहीं, अहम भी मैं नहीं, ये लगा दो, तत्व की प्राप्ति जल्दी होगी। ये मैंने कहा है, अब इसमें शंका हो तो करो आप। मैं आत्मा हूँ मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ? महाराज बात मैं ठीक नहीं कह पाया, मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ शरीर मेरा नहीं। ठीक है, एक बात की, मैं एक बात मेरी कही हुई और सब बात मेरी है, मैंने पहले कह दिया, एक बात मेरी नहीं है। मेरा अभिप्राय यही था, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। जब शरीर मेरा नहीं तो संसार से मेरा संबंध विच्छेद हो जाएगा। मैं आत्मा हूँ कहने से संबंध विच्छेद नहीं होगा। आत्मा में कह गया गलत ने, तो मैं एक बात कही एक बात गलत है, और ठीक मेरा कहा हुआ है। अब प्रश्न ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये भी अच्छा तो इस बात से ऐसा लगता है तो मैं शरणागति वाला बढ़िया है। इन दोनों में शरणागति है, ये मैं नहीं हूँ कह करके इस बात को तो फिर शरणागत हे नाथ हूँ, तो आपकी बुद्धि भगवान के साथ रहेगी, अहम भगवान के साथ रहेगा, आत्मा के साथ नहीं। और भगवान कहे हे नाथ हे प्रभु मैं शरण हूँ, तो अपने आप को शरीर से अलग हो जाओगे। अरे पहले मान लिया बड़ी अच्छी, शरीर से अलग मान करके मैं तो परमात्मा के शरण हूँ। सबसे उत्तम शरण इसे बताया है, माम एकम शरणम ब्रज। और बस जैसे मैंने निशान दिया कि जैसे लड़की का ब्याह होता है तो अपने को पीहर की नहीं मानती और अपने को कुमारी नहीं मानती, ऐसे भगवान कहोगे मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। जैसे लड़की पीहर मेरा नहीं है, मैं पीहर की नहीं हूँ, मैं तो संसार की हूँ। गोत भी पति का गोत गोत होता है, बाप का गोत नहीं रहता। शरण हो जाए और निश्चिंत तो हो जाओ कि मैं भगवान का हूँ, फिर भगवान काम करेंगे उसका, इतनी इसकी महिमा है। इस बात जैसा हो जाओ ठीक है, तो आप दोनों में शरणागति की चीज बढ़िया है, भगवान की रक्षा होगी, भगवान रक्षा करेंगे और उसमें से स्थित हो जाओ। भजन का अभ्यास कैसे करें? भजन का अभ्यास बताया नहीं उस भाई को, नाम जप करो तो माला से हाथ से मत गिनो, और मुख से भी एक राम दो राम मत गिनो, और बिना गिने ही मन से ही तो नाम लो और मन से ही गिनती करो, कम से कम 100 बार हो जाए एक माला होगी, रोजिना एक माला ऐसी जप लो। ये भजन का प्रकार है, आप करके देखो। मन लगे बिना 100 संख्या हो सकेगी नहीं, और 100 संख्या हो गई तो मन लग ही जाएगा, दोनों बातें होगी नहीं। करके देखो आप, पीछे मेरा कान पकड़ो आके, कहते ने कहा होगा तो नहीं हमारे, करके देखो। तो भजन का प्रकार क्या है, ध्यान सहित है, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत तपसे जपसे तुरत पावत परमानंद। लिख लो ये थोड़ा, नाम जप करो गुप्त, लोगों में दिखावटी पड़ा मत करो, निष्काम कोई कामना मत करो कि मेरी ये जो सही ठीक हो जाए, मेरे छोरी का ब्याह हो जाए आदि कामना कोई मत करो। गुप्त अकाम और निरंतर करो, अंतर नहीं पड़े बीच में, लगातार होना चाहिए, बीच में खाली नहीं जाना चाहिए, निरंतर हो। ध्यान सहित राम कहते धनुषधारी दिखे, चाहे सब जगह परिपूर्ण राम दिखे, चाहे साकार करो चाहे निराकार करो, ध्यान सहित शांत आनंद मनाना चाहिए कि भगवान की कृपा में नाम आ गया है, और आदर करो कि भगवान शंकर देते वो नाम मेरे को मिलेगा। अच्छा बातों के से नाम जब भजन का प्रकार है, बहुत जल्दी सिद्धि होगी, विशेष हो जाएगी। करके देखो, लाभ होता है नहीं होता है करके देखो, होगा जरूर। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत जब से तुरंत पावत परमानंद। ये बात से नाम जप करो आप, और दूसरी बात है कि नाम जप निरंतर करो आप, उन एक से भी बहुत लाभ होगा, कई वर्ष लगेंगे पर मुश्किल जरूर कर जाना होगा, पर समय बहुत लगेगा। ये 6 बातें है, इनके सहित होगा तो बहुत जल्दी काम होगा। करके देखो, आप इतने बैठे हो भाई बहन, कोई करो, सभी करो, जितने करो आप करके देखो। मेरी बातें सुनने वाले लोग कहते हैं तो कह रो मेरे राजी के लिए कहते हो, ऐसा मेरे नहीं है कि मेरे को राजी करने के लिए, ऐसा भी कहीं कहते हैं। मेरे स्वामी जी राजी हो जाए, मेरे सत्संग बहुत रुचि है, मेरे राम निवास जोड़ दो, क्या करते हैं कि स्वामी जी को ठगने की एक रीति है कि मेरा सत्संग लगता है, ऐसा मेरा भजन मन लगता है, स्वामी जी ढीले हो जाएंगे। मेरे को तुम ठगाई मार जाते हो, ठगाई मारे मेरा नुकसान है, उसका नुकसान है, दुनिया का नुकसान, किसका नुकसान है, इस ठगाई में आने में नुकसान किसका है, नहीं कैसे पास होता हमारी ठगाई से, नुकसान मेरा तो नहीं हुआ ना, मैंने मान लिया कि सत्संग ऐसा रुचि है तो मैंने अच्छी समान भावना करी, बुरी भावना करी नहीं, तो इस ठगाई में हर्ज क्या, तो कोई हर्ज नहीं। तो इस तरह से आप करके देखो, सत्संग की बातें काम में लाकर देखो, मेरे भी फायदा होता है, आप भी फायदा होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। सत्संग ही ऐसी ऐसी बढ़िया बातें है जिसे लाभ जरूर होता है, अवश्य होता है, अगर बातों को ध्यान दो तो बहुत ज्यादा होगा, और ध्यान नहीं दो तो होगा। सत्संग करने से लाभ होता ही है, नियम है, जैसे गंगा जी में गोल गोल हो जाते हैं पत्थर, वे मेहनत नहीं करते, केवल गंगा जी में पड़े रहते हैं, लुटकते लुटकते बड़े गोल हो जाते हैं, जो सत्संग करते हैं तो गोल हो जाते हैं। अरे काम में लाओ तत्पर करो तो देखो आप, बहुत लाभ होता है। आप करके देखो इन बातों, काम को देखो। और ये बात बताई, एक बात और बता दूं कि कोई बुरा है ये मत देखो, उसमें जो परमात्मा का अंश है वो है, बुराई आई हुई है, मूल में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखदाशी, तो मूल में आप साक्षात ईश्वर के अंश हो, तो आप शरीर और उनके आचरण व्यवहार को न देख करके भगवान का अंश यूं देखो, इसमें दोष नहीं है। परमात्मा का अंश में दोष नहीं है, दोष आगंतुक है। जैसे काला कपड़ा पहन गया तो कपड़ा काला है, स्वयं काला नहीं है। ऐसे स्वयं परमात्मा के साक्षात अंश है तो बुरा कोई वास्तव में मूल में बुरा नहीं है। एक बात, ये भावना हरेक में रखो, जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी स्वरूप बिच्छू कितने जहरी जीव कितने कैसे वृक्ष हो, सब में मूल में परमात्मा का अंश है। उस परमात्मा के अंश की तरफ ध्यान दो कि परमात्मा का अंश है तो बुरा वास्तव में बुरा नहीं है, बुराई आई हुई है आगंतुक है, और वो मिटती रहती है आती रहती है, अच्छाई बुराई अच्छाई बुराई आती जाती रहती है। स्वयं शुद्ध परमात्मा का अंश है, स्वयं निर्मल है, उसमें कोई मल नहीं है। ये बात एक। दूसरा, कोई कितना ही बुरा करे तो उसका बुरा आप चाहो मत मन से किसी का बुरा हो जाए, किसी को साप मत दो, किसी का बुरा चाहो मत, बुराई और बुराई करो मत। तीन बातें, बुरा है ये भाव स्थापन मत करो, और इसका बुरा हो जाए ऐसा भावना मत रखो, और वाणी से हाथ से बुराई किसी का करो मत। ये तीन नियम ले लो व्रत कि आज से किसी को बुरा नहीं मानूंगा, चाहे मेरे को मारपीट करे तो भी वो बुरा भीतर से बुरा नहीं, भीतर से परमात्मा का अंश है, ये बाहर बुराई आई हुई है चली जाएगी। तो बुरा वास्तव में बुरा कोई नहीं है, तो बुरा नहीं है और बुरा चाहूंगा नहीं और बुरा करूंगा नहीं, ये तीन व्रत ले लो आप, देखो लाभ होता है नहीं होता है। फरमाओ। मैं स्वामी जी ने पूछो, स्वामी जी आपको मेरो मन नहीं लागे, मेरो विश्वास परमात्मा में नहीं हुए है, कोई उपाय तो स्वामी शरणानंद कहे बाबा तेरी भूल है। के भूल है बाबा? कत्तन ने पेरो नहीं, तेरो हृदय में अपनापन तो है कहीं और, अर माला से तीर्था से तो बस शरणानंद ने पूछ लिया ना, वो उत्तर मान लो, वही उत्तर बढ़िया है उनका उत्तर, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। शरणानंद को मैं संत मानता हूँ, अच्छे संत थे वो, बहुत अच्छे थे। उनमें एक विलक्षणता थी कि जितने छह दर्शन है इन दर्शनों के सिवाय सातवां दर्शन है उसका, वो एक मामूली नहीं थे। वो दार्शनिक, बड़े दार्शनिक, पढ़े लिखे नहीं थे पर दार्शनिक पंडित थे वो, ऐसा मानता हूँ। तो उन्होंने कह दिया वो बात ठीक है, मेरे से बढ़िया है वो बात कम नहीं है, वो की जाओ। बहुत विलक्षण बात है, बड़ी विचित्र बात है, बहुत अच्छी। महाराज जी एक दूसरा प्रश्न है हमारा। हाँ। ये आपने कह रखा है कि मतलब संसार तो जा रहा है, ठीक है। हाँ। शरीर जा रहा है दिखता है, लेकिन मन बुद्धि प्राण जो है ये तो जाते भी नहीं दिखते, आप कैसे रहते हैं मन बुद्धि? कैसी बात करो, प्राण कम होया है कि नहीं? आप जितने जी गए उतने प्राण कम हुए कि नहीं? तो जिताते नहीं दिखते, कैसे दिखता है ना? अच्छा, और क्या नहीं दिखता? मन बुद्धि। तो मन बुद्धि बालकपन में क्या बुद्धि थी, क्या मन में थी, आज क्या मन में क्या बुद्धि है? सत्संग नहीं करने पर बुद्धि क्या थी, आज क्या है? क्या बदली नहीं है? नहीं, वियोग नहीं होगा, नहीं कहता मैं तो। स्थूल सूक्ष्म कारण ध्यान देव सभी सबके काम किए, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर आपके नहीं है, ये प्रकृति के है, और ये निरंतर परिवर्तन हो रहा है, अरे आप में परिवर्तन नहीं हो रहा है। बालपन में आप थे वही आप आज हो, पर तो वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, उस समय जो सामग्री वो सामग्री नहीं है, उस समय जो साथ में थे वो साथी नहीं है, उस समय जो देश था वो देश नहीं है, उस समय जो काल था समय वो समय नहीं है, ये सब के सब बदल गए, आप वही हो, आपके भाव नहीं बदले हैं, आपके स्वभाव नहीं बदला है, आपकी आदत नहीं बदली है, आपके जिस सामग्री से आप सुख मानते थे वो सामग्री पसंद है आपको, तो बदली नहीं कर सकते हो, ये तो बदलता ही है, तीनों शरीर बदलते हैं, आप नहीं बदलते हो, तो बदलने वाला है उनको मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, जो बदलने वाला अपना नहीं है, प्राण मेरे नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, अहम अहम ये मेरा नहीं है, ये नहीं है नहीं है, फिर उसको मेरा मत मानो, ये शरीर मेरा नहीं है, हार्ट मेरा नहीं, मांस मेरा नहीं, खून मेरा नहीं, नाड़ियां मेरी नहीं, ये आंतें मेरी नहीं, ये मेरी नहीं है, जैसे कपड़ा है ना, ये मैं नहीं हूँ, जो ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा है बट मेरा नहीं है, मिला हुआ है छूट जाएगा, ऐसे मिला हुआ है छूट रहा है निरंतर, थोड़ा गहरा उतरो समझो, इंद्रियों की शक्ति है उसमें फर्क पड़ा है, जैसी पहली शक्ति दृष्टि देखने की थी क्या वैसी देखने आया दृष्टि आज, हरेक इंद्रिय की शक्ति पहले ही समान ही है, नहीं हो सकती समान, रह ही नहीं सकती, तो ये सब प्रकृति का जितना कार्य है सब बदलता चला जा रहा है, परंतु प्रकृति के कार्य में जो आप जानकारी है वो जानने वाला नहीं बदला है, मैं वही हूँ जो बालक मन में था, पर स्वभाव वो नहीं है, शरीर वो नहीं है, ये प्राण वे नहीं है, सब खर्च हो रहे हैं, इस पर गहरा विचार करो, होगा कारण शरीर का होगा, कारण शरीर में है मुख्य स्वभाव, कारण शरीर में मुख्य स्वभाव है, तो स्वभाव बदलता है कि नहीं, स्वभाव बदलता है, बदल दिया ना, कारण शरीर बदलता है, सब शरीर बदलते हैं, अगर कारण शरीर बदल गया तो स्वभाव बदल गया, तो बुरा स्वभाव बदलता है, अच्छा बदलता आता है, तो अच्छा की तरफ आप जा रहे हैं, अगर स्वभाव बुरा आ रहा है तो आप बुरे की तरफ जा रहे हैं, ये बदलते हैं, जैसे धूल बदलता है ऐसे ही बदलता है, इस तरह से बदलता है, स्वभाव बदलता है, यदि स्वभाव आदत प्रकृति कारण शरीर में रहता है, अहम में रहता है, अहम में वो अहम में रहता है, ये जो बात है सूक्ष्म बात है, जैसे तीसरे अध्याय के अंत में काम में बताया काम, तो उसमें जहाँ थोड़ा मत भेद है, तो उसको आप गहरी रीति से समझो, मैंने बताया कि काम कहाँ रहता है, काम मन इच्छा वासना भोगेच्छा संग्रह की इच्छा, ये कहाँ रहती है, ये इनका मूल किस जगह स्थान है, तो इसका स्थान है अहम में, और अहम में दो भाव है, अहम में एक तो है प्रकृति का अंश, एक है परमात्मा का अंश, वो परमात्मा के अंश में न रहकर प्रकृति के अंश में रहता है, अभी सुन लो, अभी अब शंका करो उसमें, बहुत ही बढ़िया बात है, इसको आप समझोगे बड़े भारी लाभ की बात है, ये प्रकृति के अंश में रहती है प्रकृति की चीज, ये बहुत बढ़िया है, अब ध्यान देकर सुने, सातवें अध्याय में आया है कि भूमि रापो मन पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच और मन बुद्धि अहम, ये अपरा प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है, और जीव है वो दूजी मेरी प्रकृति चेतन परा प्रकृति है, तो परा प्रकृति का संबंध भगवान के साथ है, और जड़ प्रकृति का संबंध भी भगवान के साथ है, आप परमात्मा के साथ न रहकर अपरा प्रकृति के साथ संबंध रहते ये गलती होती है, और अपरा प्रकृति बदलती है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और बदर बुद्धि अहम, ये बदलता रहता है, आपको पहले कोई निरादर करता तो कैसा असर पड़ता था, और आज अहम पर कितना असर पड़ता है, आदर की कितनी पहले भूख थी, आज उतनी भूख है कि आदर सत्कार की, ये अहम बदला है, ये मैं शंका करो, आप कोई शंका करो, कारण शरीर क्या हुआ? कारण शरीर अहम है, अहम अहम में भी स्वभाव, अहम ये कारण में स्वभाव अपनी आदत, वो आदत कारण शरीर में रहती है, ठीक कारण में, तो ठीक कारण में रहती है, तो कारण में भी जो कारण शरीर है मैं हूँ, इसमें मैं तो है जड़ हूँ है चेतन, और ये जो जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं, मैं हूँ तो हूँ तो है का अंश है और मैं जड़ का अंश है, इन दोनों को मिला है, मैं नहीं है, हूँ हूँ है मैं होने से हूँ होता है, तू है यह है वह है ही होता है, मैं होने से हूँ होता है, तो मैं रहित है ही है मैं से तो जाओ, मैं से रहित हो जाओ। बहुत ही लाभ की ज्ञान की वास्तविक बात है ये। वो मैं भगवान के शरण हूँ, मैं भगवान का नहीं है, मैं का जो साक्षी है, मैं को मैं जिसमें दिखता है, मैं ऐसा भान होता है कि मैं हूँ, मैं भान होता है, वो भान होता है, वो तो भगवान का साथी है और मैं है संसार का साथी है, तो मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करूँ फिर ठीक हो जाएगा। मैं भगवान की शरण हूँ, इसमें मैं सहित शरण हो जाओगे तो भी लाभ हो जाएगा, मैं अपना मिट जाएगा और शरण हो जाओगे। भगवान की कृपा से ज्ञान योग और भक्ति योग भगवान दे देते हैं, इतनी भक्ति योग की महिमा है। सर्व गुण तुम कह करके मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नम स्वरू अर माम एकम शरणम प्रजय कहा है। तो ये 65 और 66 श्लोक अच्छा बहुत ही तात्विक है ये, जिसमें 66वां श्लोक बहुत अच्छा है। वो साधु संजय टीका पढ़ो, 56 से 66 तक प्रकरण पढ़ो, मनन करो और मैं भगवान का हूँ ये शरणागति बहुत बढ़िया है, वो शरणागति करे निश्चिंत हो जाओ। अब भगवान करेंगे वो में तो भगवान का हुआ। जैसे लड़की विवाह होने पर अपने खाने पीने की चिंता छोड़ देती है, ऐसे अपने जीने ना जीने की चिंता छोड़ दो, मैं तो भगवान का हो गया। अब भगवान जाने उसके काम जाने हमें कुछ मतलब नहीं है, ये बहुत बढ़िया साधन है भगवान के शरण हो जाए। इसका ये नहीं खाना पीना छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो, मैं किसका भरोसा भगवान के सेवा धन का शरीर का कुछ किसी का भरोसा मत करो, किसी पर विश्वास मत करो, विश्वास केवल भगवान पर करो। और विश्वास ये लायक नहीं है क्योंकि कोई चीज रहती ही नहीं, विश्वास कैसे करें? अरे भगवान जाते ही नहीं, विश्वास नहीं करो तो क्या करें? विश्वास एक भगवान पर करो, अरे भगवान से विश्वास ही मांगो कि आपका विश्वास हो जाए, आप में मेरा प्रेम हो जाए, आप में मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपकी याद रहे, और केवल विश्वास दे दो हे नाथ। आप सब जितने बैठे हो भगवान से मांगो, ये मांगने की चीज है, बेटा पोता मांगने की चीज नहीं है, स्वास्थ्य आदि मांगना नहीं, मान आदर बढ़ाई मांगने की नहीं है, मांगने का केवल ये है कि महाराज आपका विश्वास हो जाए। जैसे प्रहलाद जी का विश्वास है भगवान है, तुम्हारे में है, हमारे में है, खड़े खंभ में भी है, बिल्कुल दृढ़ विश्वास है भगवान, तो पट पलट हो गए। तो भगवान तो है ही, प्रहलाद क्या भाव है, वो प्रहलाद हो गया कि आप हो, और कोई मन का विश्वास है ना बुद्धि का विश्वास है, अहम अहम है ये भी हमारा नहीं है, ये भी अपरा प्रकृति है, मैं हूँ परा प्रकृति, भगवान का अंश, मैं जीव लोके जीव भूत सनातन, तो परमात्मा का अंश हूँ, इस बात से उसे शरण हो गए। ये आप करके देखो, बहुत लाभ होगा। भगवान का हूँ मैं, मेरे भगवान है। आप एक तरफ कहते हैं कि संसार का आश्रय छोड़ दे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि या संसार का आश्रय छोड़ दे या परमात्मा का आश्रय ले लो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि परमात्मा का आश्रय बिना संसार का आश्रय छोड़े नहीं हो सकता, नहीं लिया जा सकता। दोनों बात एक ही है, भगवान का आश्रय संसार का आश्रय छूट जाएगा, और संसार का आश्रय छोड़ो भगवान स्थित हो जाओगे। दोनों को योग का है, समत्वम योग उच्यते और दुख संयोग वियोगम योग, दोनों को योग का है। दोनों बात ठीक है, दोनों में एक कर दो दोनों हो जाएगा, दोनों में एक कर दो दोनों हो जाएगा। समत्वम योग उचित का है, दुख संयोग वियोगम योग संगीत हूँ, तो संसार के वियोग को भी योग कहा है, समता के स्थिति के भी योग कहा है भगवान ने, दोनों योग है। दोनों में जो आपको ठीक रहे एक कर दो दोनों हो जाएगा। और शंका बोलो, संसार का आशय मुख्य हुआ छोड़ना है, संसार का आशय छोड़ना ही मुख्य हुआ, मुख्य है, दोनों बात मुख्य है, भगवान का हो जाना भी मुख्य है। जैसे पतिव्रता पति के ऊपर ही रहती है, कोई और करती नहीं, पति पर विश्वास करती है, पति पर कोई अपना हक नहीं लगाती, केवल मैं पति की हूँ, अब पति कुछ भी करे कुछ नहीं, ऐसा भगवान कुछ भी करे न करे, मेरा प्रबंध करे न करे, मैंने भगवान को अपना मान लिया। भगवान दुख दे, कष्ट दे, बीमारी दे दे, अफसोस दे दे, तिरस्कार कर दे हमारा, कुछ भी संसार में करे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे अनुकूल हो जाए, ये नहीं। पतिव्रता होती है वो यही कह रही, मैं भगवान के हूँ। अब वे कैसे ही हूँ, किस तरह हूँ, कैसे ही हूँ, क्या मतलब अपने, हम तो उनके हैं। तो भगवान के हो जाओ, भगवान मना कर सकते ही नहीं, कभी सामर्थ्य नहीं है भगवान का, भगवान का सामर्थ्य नहीं है, भगवान क्या कर दे, केवल मैं भगवान का हूँ, मान लो शुभ काम ठीक करेंगे। अनन्यास्तंतोवाम अनन्य चेता सर्तम युमो युवाम स्मृति नित्यशा तस्याम सुलभ, उसके लिए मैं बड़ा सुलभ हूँ। सुलभ शब्द एक बार आया गीता बन में 700 श्लोकों में, सुलभ एक बार आया। तो बस अनन्य चित होकर मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं, ऐसी स्थित हो जाओ, सब भगवान करेंगे। भगवान कहते योगक्षेम वहाम्य हम, अप्राप्ति की प्राप्ति कर देना और प्राप्ति की रक्षा करना मेरा काम है, तेरा काम नहीं, तू तो मेरे शरण हो जा बस। अब स्त्री पति की हो जाए इतना ही काम है, अब उसका पालन पोषण संरक्षण रहना सब प्रबंध वो शास्त्र वाले करेंगे। तो शास्त्र वाले तो करने में नहीं भी करे, पर भगवान के नहीं करे ये है ही नहीं। आज तो शास्त्र वाला कैसे कैसे है, राक्षस जी है, कई जगह सुनते हैं घटनाएं बड़ी विचित्र विचित्र। तो भी लड़की तो उनकी मानती है, मैं को खराब आचरण वाली स्त्री भी पति की ही कहलाएगी, ये खराब है, व्यभिचारिणी है, अनाचारिणी है, बड़ी दुष्ट है, पर किसी बहू उसकी बहू है, नाम तो उसी का ही होगा। ऐसे हम है तो भगवान के ही कपूत है, सपूत है, जो नारी नारी बात है, पूत तो उसी के है, वही मेरा है, मैं उसी का ही हूँ। आप पूत हो जाओ विश्वदार भगवान करेंगे, पर दूसरे को भरोसा नहीं रखो तो औरों को भरोसा भगवान ढीले हो जाते हैं। तुम तो उसे काम कर ले पहले, मेरे को देरी होती हुई, मैं तो तैयार ही हूँ पहले ही। तो और के यशा और के विश्वास और आस रो और बल और आस विश्वास राम, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास, सातक पाणिनि का दूसरा। तो बस निद्रे सिंधु सत्य सरवारी रूप बिंदु लई हो शोकारी, चातक दोचन चातक जनकरी राखे रहे दर्श जग धरा मिलाखे, नजर ए सिंधु सरित सरी वारी रूप बिंदु लई हो सुखारी। ये पढ़ लो, इसी अनुसार जीव बनाओ, एक भगवान को कह दो तो और नहीं, और को मेरे लेना नहीं है, किसी से कुछ नहीं लेना है, ये दृढ़ता से करते जाओ। दृढ़ता भी देख भगवान देंगे, दृढ़ता भी आप कम हो तो भगवान देंगे, आप अपनी तरफ से दृढ़ता करो फिर ठीक हो जाएगा, करके देखो कोई आप निर्भर है। अरे इसे लाभ होता है, लोग लाभ हो नहीं होता, कैसे नहीं हुआ जो आपके करने में कहीं कमी होगा, नहीं तो लाभ तो होगा ही। नारायण नारायण नारायण।